Okay, good morning sa tanan ko mga pamilya sa Philippines at sa Pantura. Ngayon ito sa namasagta sa ating Google na session time. We will aim na we will be more suited and be worthy of God's reward and promise ng pasalot sa Pantura. We will be more Christ-like. This is a no holds bar. Wa may lipotipod to sa kinsa pa ang maiguan nito ang ating vision. We are separating sin from sinner. Ang wrong na practices or ang sala na itong pag-dip to. Ang mahal, di mahal na to ang ating pangkaisunan. Isip mga children, little children, little sons and daughters of God. The only one from the as the Bible says, love the sinner, hate and hit the sin. Kasi lagi o tagita ang sala. Para ma-alis ko yung sala, mawa. Kaya kung matapot ko ng sala, like parasite, kung masagtan natin din eh, wala'y masuko o dapat masuko kayo. Kung makasabot siya dyan, kanang yung gilabanan na weakness niya pritan, kaya sigarang sawa yun man yun, no? Kaya yung gi-personalize na daan, wala siya gi-distinguish na between yung sayop o siya mismo. So yan ang iisip na kung sawa yun ang yung sayop, siya na. This is wrong. Kailangan ka maumutupot ang tao na pala sa mga tao. We started to be very innocent as children or as infant. This is true. That truth should be observed. Muna itong sundon na we are innocent, we are clean as a star. Clean shit with that to God then. Karon mulaban ka o na kay sayop na kay witness na masaway sa mga tao kay simple kaayo na sa wayon pero makahibaw ka nga dili na maayo na yung diwa takadaot na sa uban kung takadaot na nila sa wayon ka nga karon mo exercise ka pride in this humility of gratitude dapat ang atong i-respond ana kay bisan na ugmaot na pagka-deliver o pagka-silti sa mga tao, kung nag-uubi sila, sabag sa sayot na maot na pagka-silti nila, hindi ba ito ang sila na pagka-silti. Bisan pa, anak. At ito, hindi ako nagkasalamat kay pinagi silang reaksyon. Nabalot ka nga di, yun pa ayaw natin ibuat, di ba? The uglier ang ilang reaksyon. Mas, kung mas maot na reaksyon nila, maot ka ayaw atong atong gibuhat. Ano karon hindi mo na i-allow ng tapos yung nakasan, yung nakasan mo, you become ugly. You are supposed to be very beautiful. Kabalo mo na di dealt into the mga nakasan. Power man siya, power to think, power to feel, to think in a certain way, to feel in a certain way, to speak in a certain way, to act in a certain way, and to practice things in a certain way, in a certain way, ano? Way ba? Low. Which is, kung makasabot mo, mahibalo mo, anong itawag, chakra, 7 chakras, built in siyang power basis. Nabiha ang Holy Spirit yung nagtiktok, characteristic sa Holy Spirit. Tiktok ka karakteristik sa itong amahan, mga itong original to. Kita may duplicate, kita may image na, kita nakaibin yun niya. Tiktok ka basic na karakteristik na sterling, golden karakteristik, beautiful characteristics na nato. Na maunay atong i-manifest, may atong proteksyonan nga dili, matabunan sa opposite. Muna itong ipaglalaban, hindi na ito ipaglalaban ng opposite. Example, ang chakra number 6 is patience, the power of patience. Power means ability to be patient, di ba? Ability to wait, ability to to give the other person the benefit of the doubt, ability to consider or give him the time, enough time. For example, little child, kung pasensyado ka nga ginikanan, you have the ability to wait na taga siya enough time, hinahinay, magka-learn siya lakaw, di ba? Kayo maputga, maputol, mabubo, too short ra imong patience, imong power of patience too short ra. Imong na siyang paloon, imong na bunawan, hantong nga di na lang kalakaw, mapia na hinon siya. So you see the power of patience? Oh, ang dako kayong manifestation ng away sa patience o sayang opposite nga impatience. Kaning sa tawanin yung atong kuan sa atong food o sa atong kanang itawag fast foods. Desisyon sa mga tao nga mo instant, paspas sa kayo, so ikuan na. Shortcut na, i-skip na ang process nga importante nga naadadiha ang sekreto nga ang atong food nutritious, safe, healing ang food na to. Unsa man katong time nga mag organic farming, langan man na siya time nga either sa farmer or kita mismo sa ating garden, time to gather manure or time to raise mga hayupan para makaproduce manure nga may atong i-fertilize or mag vermiculture bata aron makaproduce og more manure, organic fertilizer, langan man na siya versus sa instant pak palit dayon McDonald's, pak palit dayon sa kwan Jollibee, pak palit dayon sa instant noodles. Unya kakahibalo or wa nimo i-recognize bisag nahibalo na ka nga mo accumulate ni siya for years imong mga bata og sa nato imong mohatag og sakit dili lang sa lawas ha? Sa mind, kabantay man ang mind sa mga bata nga di naka-concentrate, wala na patience, mao na siya kay paspas kayo ang iyang kwan ba magana pong kanang mga Nescafe nga gusto kag instant nga strength. That is not correct. Ang gusto kag instant nga resistance, meaning ability nga maka-endure ka sa gabi kay na kay overtime, you have to have started it days before or weeks before nga giligon imong lawas para maka-endure ka og overtime. Di kay nga pugson imong lawas, tangani mo og stimulating na substance nga naasa ni Nescafe ug uban pang mga ingana nga kuan kanang kobra na patay ka diha. Ana, ang sakto no og kahibaw pa ta sa teaching sa Ginoo, ang sakto nga kanang pangtulak sa kung naana ka sa kanang emergency or short time na imong kuan ba kini marijuana. Marijuana is God made, so by that alone, oh tanawa analyze, by that alone nga ang imong i-consider nga God made marijuana, it should be for good, it should be for good, and it is really for good. Ilan ang gi-miss up, ilan ang gi-make sa Cebu, or ilan gi-libog-libog ta nila nga kung sa ang Cebu maupo ng marijuana. Dili, tinood, ang marijuana is maka-energize, it's a natural energizer guna siya nga kanang walay side effect. Kay umiyan kag i-overdose nimo, dugay mga duka, dako pa mga kag i-consume 5 ml good. Ugwa ko ka lipat sa ako nabasa nga medical scientific nga reports bahig marijuana. You have to consume 5 ml, mag-isa na kadakong sulofin na dahon, imo na tabakuon. Tibok adlaw, imposible, hurot ka. So di ka ma-overdose or least likely di nga ma-overdose ka sa marijuana. Now, balik ta. Unian na nato na kayo we have another time. Ato na yung expand. Balik ta sa nahitabo aning kuhan. Kani topic na kung gusto nga i-focus karon. Itong agi good nga mga adlaw ga himo ko og podcast kabahin sa luoy kadyo nga natabo sa akong amigo nga government employee. He was a tax collector sa LGU sa Ginulman, Bohol province. Onya Oh, ako pa jud nag Philippines kay daghan makabasa di nga dili teka Pilipinas ug wa kay bawo asa ang Gindulman. Gindulman town sa Bohol. Now his name is Nanding Ranises. Now akong gi taas kayo to 2 hours and 50 minutes kapin akong diskusyon bahin ani kay si Nanding nahimo siyang representative sa nahitabo sa mga government employees or sa mga kaisunan nato nga tua na employee sa government. Life of desperation jud. You like whether you like it or not. Kana bisan ang hilom ng mga kuno hay murag satisfied ng mga government employees, dili na sila satisfied. Kay deep within naago na sila potential mga talents bitaw nga wa gid ma develop. Mention na bitaw na sa mga ana sa mga discussion sa mga wellness, no. Ilan naman kayo na vulgar pa kayo nga ang problema sa mga empleyado sa government o empleyado po sa mga basta employee po sa mga private nga mga companies maunang na suppress ang ilang potential na sila gustong buhaton na sila mga dreams bisan sila mismo na suppress sila sa time nila they want to go on vacation or a tour nga di nila mahimo. Kay sa ma-compare bitaw nila ang life sa mga free nga mga entrepreneurs na naay kwarta di naay time o tan-awa sila mga batan-on nga mga naay kwarta o usually jud kini diyan mga entrepreneur na naay kwarta so time and money mo naa nila so they can do whatever they want or mostly whatever they want they can achieve their dreams their plans and enjoy life more than the employees. So hanga-hanga og na jealous yun ang mga government employees. Then nagkarako kayo ang ilang mga simpre na mo sila yung mga needs and desire, mga wants na mga dreams, no? Mga valido. Pero ang problema kay wala man sila financial capacity as well as time. Ang ending yun ay kasagaran yun sa mga nasa government na diskarte yun sila o ang worst gani nangawat yun sila no tulad mo ni natabon ni Nanding si Nanding na sakpan sa usa ka impromptu nga audit sa mga national auditor nga na kita na discover nga o na compute lang nga more than 1 million na ang iyang na gamit o na disbalko or kawat nga collected nga tax gikan sa mga tao niya na istorya nga dili lang siya na daghan-daghan na apo iyang kauban pero siya man siya ga lead mo in charge so gi ascribe ni nga iyaha siya mo naghimo tanan. Anyway, pasalamat lang ta kaya ming intervene ang butang nga mayor. Unya gitaplan lang siya aron di siya mapriso di siya maundang sa trabaho. Nagididak na lang siya ang sildo. Pero ming gamay gid ang iyang sildo sa mot. Now na tragic ning end sa iyang life kay besides nga wa makadimaw yang finances nagamay na po niya ang sildo na bilin kaya gididakan na siya nasakit pa niya siya o diabetes which is another danger gawa sa financial crisis kani pong health crisis sa mga empleyado kay sedentary magod ang lifestyle na to kung nyata sa opisina to that go sa years na kong analysis no sa atong kinabuhi na dili jud the best na pag-fulfill na to sa commandment bitaw sa Ginoo nga for 6 days you shall work. Oh. Nga mo justify man ta hasta po ko kay di ko sa office type nga trabaho, computer, internet. Mo justify ta nga okay, di ta mo feel guilt kay gatrabaho ma itong mind, no? Pero I am now having a big doubt, a big question mark, kaning sedentary nga lifestyle. Nga gamay ka adura og singot bitaw. Dili gini nag-fulfill, wala kita mag-fulfill sa commandment sa Ginoo nga for 6 days you shall, for 6 days you shall work. Nga labi na og imong i-mention og imong i tan-awon nimo nga kanang government work, kanang government work dili kayo na siya useful og beneficial sa mga tao gyud. Kanang gidawat sa mga, I'm sorry to say, ang gidawat nga sweldo sa mga gamay, gamay ra ni for them, pero kanang gidawat nila nga sweldo dili jud sila gahatag og service jud nga mga ma-translate into benefits sa mga tao ba. Na bitaw millions bitaw ni mga government employees, tanawa ang presensya nila og service nila og nakapaunlad ba sa mga tao, nakapaluhod sa kay kani kuhaan ka og dili nimo gusto bitaw para nang buhis, kuhaan tag buhis makaluhod sa na da, mas dako nang effect sa sa efficiency na to og productivity. Wala lang kasabot og wa lang mosabot ning mga utukan man ta ning mga tao na to aning labi nang nasa HRD personnel. O bisan ordinary nga tao dapat makasabot nga kung dunay oppression gi mo bisag gamay ra, kana bisag sulti lang, oh bisag galing sulti lang ha, why gikuha nga kwarta gi kanato bisag sulti lang, pero tanawa na og naam pabilin na sa imong una-una og kasing-kasing di maluya ka, dako ka jo na og kwintahon nato, dako ka jo na itotal nimo. For example, whole life na nimo gikuhan kay wa jud ka ka-resolbar ang klase ang kahiubos og kasakit, bisag gamay na nang istorya ha, na ako nagtapot na mabitan yung si Jesus Christ nga atong i-resolve si Apostle Paul na magsiya ang nag-discuss na sa isa sa iyang mga episodes diya sa New Testament nga i-resolve na to before this sunset or before the sun is gone, ang mga hapon ba, mga evening time, oh, either sunset time, twilight time, or hapon, kanang mo-end ang day, i-resolve tanan ang mga emotional o mental ng mga issue, mga problema. Meaning, i-pray ni mo, i-forgive ni mo, o ikaw mga pasahin doon na. Basta i-resolve, kay lagi, maunay, dako ka dyan, babag, o mahimo na siyang, sa productivity, dako kayo na. Kanang nakasabot sa principle o trabaho sa motivation sa tao ba, kana sa mga personal department, na sa people development nga careers, mga psychologist na appeal, bisan kani mga Christians na dapat pagkahibawa na nga dako kayo bisag gamay na nga offense pero sakit, gamay na nga sulti nga sakit nga gihambi nimo, dili nimo i-resolve the end of the day mo paludya diyan nimo. Mao ni ang Filipino na ngaludya itong ganing buhis nga burden nila, bisag gamay increase, dako naman yung increase niya. Dako naman ni para sa mga Filipino po kay why income kayo. So, bugat ni nila. Makapaluya yun, bugat yun, burden, this is real burden. It's burden is not necessarily solid, heavy thing like stone or rock. Burden is, can be just a small word pero painful ni mo. Small offense, maka paluya na nimo, di na ka mo paspas, di na kaganado lahim tong wakay gi pasaan kay wakay baggage nga gi pasaan kay paspas man ka ganado man ka ka di ba tulin ka diba? Kita tanan na kay experience man basta na yung mga happy thing nga gihimo na to, bisan na lang yung mga duwa sa mga bata tanan mga bata o happy mga bata nga nagdula paspas ka jud lang lihok og ato na i-translate sa mature nga circumstance like nagtrabaho ka, paspas kayo ka, mara kagaduwa ba? Magduwa ang imong energy ba? Happy ba? Happy. Paspas kayo. Mabita ng naidakong debate bitaw nga giapilan ni Dr. Rizal o gama niya o writings nga kaning indolence of the Filipinos. Nga no kuno mga Filipinos lodja, dili productive, hinay, lazy, di na siya original na to nga batasan, gi refute na ni Dr. Rizal nga by mentioning before the coming of the Spaniard na nagbutang aning heavy yoke na to, aning taxation o kining oppression, unacceptable nga pagdumala nila na to. Free pa ang mga Filipinos, grabe ka happy o productive. Kanang description nga mag-awas-awas ang harvest, mag-abot ang bago og daan nga ani. Happy ka adyo ang mga Filipinos because we were free, our ancestors were free. Pero pag abot sa kanang itawag og Spaniard nga nagbutang uyok na to, diha nang kaluya or gitawag laziness. Dili na siya without reason. Kugihan ta. Iniwan tanan natay potential or power nga makugihan ta. Natay dagang istorya. Mga Filipino diri standby. Mga mabatanon nga laki standby na karon na kataon nga ang maguwang nga babae o yung asawa ba nakauna dito sa US, nakikuha siya. Nga nung pag-abot dito, very productive siya. So, nga na ba? So, it has something to do with the inner, either mind or heart or both. Na na diha. Easy to sabot ni, dali rin, sabotable ni kayo sa mga tao na doon ay background aning klasya nga mga topic. Which is appeal, pwede ka, common man ka, pero nakahibaw ka ni how mind and heart works. You don't need to be a psychologist or a psychiatrist or a personal department manager na makasabot tani. So, makaluya, makahinay is na to. Now, balik ta sa atong original nga point nga kaning mga employees sa gobyerno, na appeal po ang mga companies. Basta employees ka nga, nadugay na ka tulong to be employees bitaw. Maluya ka sa mot kay magkadako mo ng imong need, magkadako imong need, magkadako ang wants ni mo. Makaluya ka na plus imong trabaho, balik-balik na po, wanay challenge, wanay excitement. Daghang mga factors nga makapaluya ni mo. And then, money mo, win up ni Oguan, mga anomalia, mga financial sa daghang mga empleyado. In one way or another form, makapangawat o makapangwarta, nangawat o nangwarta sila sa mga tao o sa gobyerno, no? O mga tao, kay kuwarta na sa mga tao. Tagaan mo na ko specific nga example nga maka-offend or maka-guilty sa bisan most honest nga naa sa gobyerno. Kay a form of pangwarta ni siya, pero covered, giligalized gani. Pero a form of pangwarta, which is dili, wa kung mapasabot nga itong i-condemn. We have to instead see this as luoy nga paagi ba, desperate nga paagi nga angay itong kaluyon. Mabita na akong video itong una nga tabangan na to ang saving the employees of government. Atong tabangan sila nga mas ma-extract sila ang klasihan nga halwa, nahalwa mo sila ni. Nahalwa sila, muna nga, na-enslave sila sa system ba. So, muna, ang legalized nga form of money making nila or pangawat, no? Pangawat. Pero gilegalized, so dili na kayo mga tao na ito pangawat, pangwarta, yapon. Kaning kuan, yearly budget sa kada department. So, involved tanan mga empleyado, hasta rin Luis diri sa barangay kaning mga BHW, kaning mga kagawad, kapitan, apil na sila ni. Ngano? Yearly budget, and I know where I speak kay na official mo ko sa barangay, ako pa in charge sa pag himo sa mga budget. Then kabisado ko sa balaod sa government, sa kanang local government code. Now sa yearly budget, kada department or dire sa barangay committee na gamay nga unit, gamay nga departments, ang committee mo submit og budget na mao ni among gastuhon rong committee of agriculture palitan, mo ni among gastuhon karong tuiga. Gi-consider na tanan nga mga gastuhan din dunay pakapin para gasto og dunay mga mo-pop up nga additional expenses. That's valid, ha? That's valid. Ang problema na kay doon na sila desire nga pasobraan dyan. So, example, ang budget, we will just use a small amount. Budget is 1,000, kinasak 200, 1,000. Pero, to meet some emergency or ma additional nga expenses na maabot to through the year, full year ba yan na, so i-1.5 nila. I-1.5 na to, no, ang budget. Atong ipakapina na 500. Now, mayog ka na ra. Actually, ang itabo, doon na gisira design nga para kuo nila ang budget as much as possible. So doon nga lang 500. Ngano? Ngano ha? Ngano ang gihimong 2,000? Kay end of the year, pila imong masurplus sa imong department or committee, either sa imong department na or sa entire lungsod tipuon tanan departments ng mga surpluses, bahino na imong Christmas bonus. Christmas bonus. So, palumbaan sila padako, although ma-check po gihapon or ma-prevent gamay, di gin mapalawian po dako kaadyo kay na may ibang departments po nang hinanglan. Pero itutal na ni mong tanan na ilang mahipos nga kwarta na ibahin nun lang every kwan. Aran na kuha na. Ina ko ninyo, sayop ko. Pangutana mo o panghiring mo sa mga lungsod, syudad, probinsya, bisan sa barangay, di ba nagkat na kadyong mga bonus ninyo kada tuig or kada December. That's another form, a secret form, a covered form of pangwarta sa kuhan, sa hinaguan, sa buhis sa mga katawhan. Although nahuglag legalized, pero deep within us, sa konsensya lang, oh, if you are honest and you are Christian, kita dyan mo nga, kanang pangwarta ha, a form of pangawat gihapon siya. Nga naman, hitabo na tungod kay gisupress ta sa system, kamo nga naa sa government, gisupress mo system nga dili mo mo dili mo mo asinso sa dili ba mo maka-income without limit ba para ang mga entrepreneurs na maka-income without limit kung man kamot na mora maka-income. Although na po yung mga suppression or difficulty na mo diri sa among area sa nga mga businessmen, pero maklaro dyan nga ang mga free nga mga tao, usually kang hindi sa business, mas dako dyan tulin kaysa na suppress ka whole lifetime nga employment sa government. Na-suppress ka sa finances, makapangawat ka, para ninanding, and then ang imong lawas na suppress food, wala ma-healthy, wala magamit. In a way, you are, to some degree, nag-disobey ka, violate ka sa commandment nga, you shall work for 6 days. So, dili kayo matawag na tag-work, or dili na matawag honest work ang nasa government kayo. Lagi, makita naman ni Muguna, as a whole government, tanaw ang effect sa makita ang effect sa kanang government ngadto sa mga tao. Nangaroja ang mga tao sa presensya sa government. Ang sakto dun nga matawag o government system or authority system, katong gi-instalar sa Ginoo. Kanang patriarchal matriarchal nga system through mother and father, through ni patriarchal system and mother system. Hindi na mag-set up og lain nga form of civil government, kanang civil government. Gi-insert na, gigama na sa mga tao gusto mong warta nga ang ilang negosyo, chain of government. Money first chain business sa tibok kalibutan na nagsunod ning King Churches. Wahin na ng McDonald, wahin na ng Jollibee. Okay, di na akong apo nga magpahatod na ko sa school. So, ato sa ikuan ni, ato sa i-post kadali ha. Okay. Okay, balik ta. Matod sa mga apo. Dool naman. Next naman nga barangay ang Central Elementary School. Ani ang mami sa heart of the town. Yun. Mga 20 meters ang among balay sa ikan sa public market. So balik ta ha. Kani no hold si Barney atong mga diskusyon kay ako gining dugay na nga na subtan nga kaning maikugon ka hadlok ka mo heart sa tao kung hay kay okay, di ka gusto mo sa pagkakuyan mo on your boss. Pero when it comes to kamaturan, as much as possible, of course, happy na nato o gentleness. Kanang iingumitan lang nga, I don't care what you say until I know that you care. So, dapat may balo ang tao nga for his sake ni, or for her sake, or out of love ni, gihimo ni mo. Ibuhat ni muni labi nang mga painful nga mga corrections aron dali nila dawaton. Sometimes I observe that, but there are times nga I go direct as frank gyud nga musulti kay mas importante nga mas maayo pud nga masakita ang tao sa kamaturan kay katong pain good nga iyang mahambin, isakitan siya, so mahambin niya for a long for a certain period of time, isa pag long time, pero tayo kapatabban nga truth, no? Kanang explanation ba? Enlightenment. Acceptable, accepted nga, hindi niya daw atong dayon. But he will suffer, he will carry it enough time na makabag-o gito niya in the end. Kaya kita magi mo surrender batok bud sa kamaturan. Unay kamaturan nga atong gi God is truth mo God. So God is behind the truth. So kung atong gi resist nang kamaturan. Mo in up din nga kita may mapildi in the end. Kita mapildi din kay ang effect mo sa atong pagside sa dautan mo'y mapildi na to. Itong consequences ba? So, I am frank. Why lipod-lipod akong mga kulti? Why panagan na uban ninyo nga grabe sa pagka-fearless? Anong mahadlok maka? Hindi man ka-fearless nga amin hindi buhat. And make sure you can, you love the sinner and you hate only the sin. And you ita hit ka. Yung target ka ni mong sin. Kung sure ka, sure asa na magugma ka sa imong kuan, kanang imong maigo sa imong correction panglitan o kanang beneficiary gid siya nimo. Nga ang sala gid ang imong bagit. Mao ni problema gid nato. There is a big need na ma-differentiate gid nato. Ma-delineate ba? Kay biisip na mong sa mga tao rin na ang iyang witness siya na. Biisip na. So once nga iguni mo iyang witness, patay kang bata ka. Iyan ang gisudin na imo siyang gilaot. Di ba mo na? Gilaot ko niya. Kay wala na ka, wala na nato ma, ma nawala na sa tong knowledge nga dili day ikaw na di mo lang gi-adapt kanang kanang parasite ba para nang maklaro ni nato og maghimong ta og illustration kan kahoy sa ka fruit tree sample star apple abukado mi indot kay natoy kay sa among kaguling abukado nga nakaptan og plant na parasite. Kukibar sa unsa paagin siya basta kay nakita na nako nga doon na yung mga dahon nga mga pino na dahon nga nitapok sa usa ka sanga. Nahog na siya part sa nabuhi siya diha sa abukado. Sa iyang gamot wala makakuan sa yuta. Una po ni sa mga ay isa ka kaso din nga tibuok na doon nga dako na kay nito sa rapol hantod na hurot di siya kamatay eh, nakatabunan din nila sa mga parasite pero mamatay man hindi yan dili siya mamatay kung gamay pang parasite man bans lang so katong ako nakitaan nga dako na karaan nga kay nito napuno na dito sa parasite na mamatay ang host na. So dili ang danger sa initial nga time kundi sa end. Dili ka sa end na masupukit. So nga ko gustong point makita niya is kinahanglan i-expand na tong consciousness o mind o realization na naka-realize ka na ang parasite dili kita ato lang gi-adapt na mga part na to. Dili kita originally, oh, klaro na tayo ba? Kawatan ni ka sa bata pa itong gamay. Sa infant pa ka. Insultado di ka. Klaro tayo na. It means to say, nga, sa'yo na anin mo karon na wa sa una sa bata pa ka, diliin mo. Di ba? Ang kalami lang kay naatay pito ka original na lutasan na built in yung ato mo na atong ipinaglaban sa atong ipaglalaban yung atong mga weakness may thank you lang ta huwag na mo saway na to gisaway ba na kay dili maayo ano nga bisag sakit pasalamat ta nga pinagis yung itong reaksyon maka kuhan ta okay ba ito nga maot ita na din maot nga nakasunod ko dili kita ngayon maot nga nakasunod na ito. So you have to clean it up. Mao ganin nga dili na si ja ikaw kay nganong makuha man na pwed. Ang butang nga makuha di kanimo na naanin mo ron, yun hindi ikaw na. Ang ikaw di kanin batasan natin nga pito. Pwede yun na makuha. Kani yung magka-hurt-hurt tanan, makawa tanan, tanan mo nga bilin. Yung pwede ito ka. Example, kanin batasan ng humility. Naana sa aning 7 chakra na to. Nga naman sa diin, hurot-hurot na tanan. Hurot na tanan, yung kwarta, yung health, yung mga gibasihan nga dagkong mga gibasigarbo ni mga negosyo ni mo, connection ni mo, yung power, wealth mo, tanan. Mga kwarta, tanan, mga mansion ba, kung sa'yo yung mga material na mga lindot o mga position, mahurot na. Eh, bagsak ka. Ang sumabilin. Hindi ba humility? Because deep within, bisag dugta na yung lawas ha, dugta na yung kwan, mahurot, mawa pag apil ang yung lawas, mga dugta na yung flesh. So, papak mamatay, hapit na. So, manong at the last moment, ang mulutaw kay katumang humility, power of energy sa humility. Tungod kay deep within naana siya apil na sa 7 chakra so 7 chakra or 7 character traits sa Holy Spirit or Holy God na naa po natin kay duplicate mo ka we are little gods we are infant gods anak ko na Ginoo siyempre anong di man tayo Ginoo ta anak ko na Ginoo Pero di lang tag God nga atong ato sana isingis nga dito atong sa ato pang sa uban pang musul TV itong Capital G kay ato nang si Wendy Mae nga atong father na so kita mga anak small G sa ta hindi kung mature ta small G lang gihapon kay na yawat ko naman yung mga mo just 2 years di ko na physical nga tool kung liter nga mo describe things sa ta dili man dangerous na ug mo dako ng tangagad o mo mature na ta kay meaning to si ang atong laban na grabe naman kaagaw kasulid mata wala na nang rebellion nga ni kon ni sister wala na sa hindi na matabo sa na perfect na ta nga karon balik ta sa atong core na point ang kami nga nitabo sa mga government employees na disparate sila kay ang effect sa employment kanang lifetime or forever employment. I call that forever employment or employment forever or lifetime forever employment. That is against the law sa Uguel sa tingamahan na nagpangga na to. Against siya na. Bahalag asa ka na employ mga private kang companies or ari ka sa public na government, bawal yun ang dili yun ang will niya. Ang will niya ka na naasa Deuteronomy 15. Deuteronomy 15 na nag-ingon niya nga 6 years ra ang employment na gadapog training. Ipabarugon lagi ka ng mga batanon ni kasagaran ko. At yung mga sugod din sa sakto ng starting, mga batanon mo ganyan mga tawanti, 6 years na natin training sila, pabarugon na yun. Ang mature sila sa ilang kusyo mo kusog sila, free sila, happy, wala sila mahay, wala sila yung mga wants or dreams na dili na makabuot. Wala sila kapasiti pagkabuot. Klaro na diha, giisip mo ko na ito na obsolete na ang kuan, ang mosaic ng Moses nga covenant. Dili man to old covenant, first phase man to sa covenant. Ginaguba naman ito naman nila ng mga wording ko diha sa pag-translate na sa New Testament. Ang intent sa, ang meaning sa, yun sa original sa ating mga kasulat ana, silang Matthew, Mark, Luke, John, silang mga apostles, silang Jesus. Klaro po ito ni Jesus na nga, ingon siya nga, not one iota or bisa confusion na sa Matthew 5 na nga, isulti niya sa Sermon of the Mount, not one iota nga, mawa, fulfillment ang, ma-fulfilled ang, ng intention na, target, ma-fulfilled ang law o ang prophets, duhang nakaklase ko ng yung word, o kanyang Old Testament, law and prophets, Gulo and prophecies to come na so ang ilang ma-fulfilled klaro siya nga I did not come to abolish o wadoon sila manong i-abolish mo na to manong i-abolish mo na to ang sample Deuteronomy 15 manong i-abolish mo na to na very excellent man ang way sa freedom na to sa ekonomiya o guman pa na aspect sa freedom kanang pabarugun ka after 6 years tagaan ka, subutahan tanan, aron makabarog ka after 6 years. Kaya lagi, dili gusto ang Ginoo na forever ta ma-roll over by our own filuman. Klaro pita na, ang will sa Ginoo, o gatan o real Christian ta, nawa ta, di ta mag-cherry picking, ka nang mag-pick. Masari atong ganahan sa Bible atong pick-upon, na atong i-support, atong adaptahon. Cherry picking mo na, pili-pili ba? Kung dili ta mag-cherry picking, tanan na ito paminawon, ang will sa Ginoo, naana sa Genesis 1, naging you shall roll over the animals, meaning na only, the animals only, ano mong i-roll over ang animals, ano mong i-manage, meaning ano mong filuman, i-love your neighbor as yourself, tupong, dili ikaw above, ikaw employee, ikaw master, dili, tupong, bring me love your neighbor as yourself. As yourself. Tupeng. Pero kanyang employer, o ta, kwanta. kanang mo evade ta, mo may kasigaran tini si ako ano mabut ang puntuha mo evade ta. Di ta mo tutok sa sitwasyon nga tinuod karon nga naay labaw na na ubos. Nagama ta og sitwasyon nga labaw ang usa nga sa ubos. Which is not correct. Gusto sa Ginoo to pungso muna iyang gi-implement o iyan ang gi-ordain ng itawag statute of the seventh year Sabbath. Seventh year Sabbath means rest, pahulay ka. Pahulay ka sa imong kahago nga employee ka at yung seventh year. Aron ma-equal ta, tupong ta, ma-fulfill niya na to ang will sa iya sa Genesis 1 na you shall rule over the animals only. Meaning, ang implied na is we shall not rule over our fellow man. E gani ng first 6 years, we treat na nato as the train ta sa mga bata. See? So, mag-government o mga companies, kung Christian na sura, kung gusto ka mga Christian, kamong mga ministro diha, mga pastor, kung mundang mag-cherry picking, maminaw mo sa will sa Ginoo, we have to implement the Deuteronomy 15. Ang spirit, ang purpose, ang meaning, anak niya. Ang iyang spirit ang ilo, ang iyang meaning ba, ang iyang purpose, ang iyang intent. Ang intent niya is financial freedom, economic freedom sa itong mga katawan. But within 6 years ta ang employment. Kaya rin ma-fulfill na ito ang yun yung sa Genesis 1 na ang atong pag-roll over, pag-dumala, mga mananap na. So, meaning, maunay atin i-manage. So, maunay atin livelihood, i-negosyo na, atin negosyo, pinabuhi na mga mananap. I-roll over na ito. Kaya in reality, ang mananap maoy caretaker, dili ang tao. Ang real caretaker sa mga fruit trees, ang mananap. We are created not to be slaughtered na himuon na itong karne, ang mga mananap. Klaro diyan sa Genesis 1 na dili na ito, dili original will sa Ginoo nga atong kanon ang mananap. Yung condescend na lang ang Ginoo sa hard-headed nga mga Israelites. Yan ang gitagaan sila o Leviticus 11 nga minno nga naana ang ihawo na ang mga mananap. Ang grass-fed ng mga mananap. Ang gentle ng mga mananap. Pero original din gusto tag ideal o walay problema panawa ng tabo sa mga Israelites ibo na edad mo na 120 80 70 ya ito karon ang implication sa ating pagkadahigo na ning condition ang ginawa nilang kay mamugos man ta di hatag sa atong meat nga mino pero yung kitabanan at least kitabanan nga ayaw kan ang fats. Ayaw ka naman yun, di ka ang itong fats. Ayaw ka ng blood, di ka ang itong blood na dagang hugaw diha, na diha ang mga contaminations. So, ato diha pong gi kaon. Sinitabo, tanawaron ang for so many decades or about na kapin centuries, tanawa ng main killer sa mga tao. Ari ka sa Amerika, kaya na diha ang sakto ng recording diha. Consistent tagsara nga maka-overtake ang cancer pero ang cancer para kang puna ifiko puna sa pagkakan rin mga karne pero ang consistent din nga fat related blood related na mini pagkaon to sa fats of blood consistent din nga sakit na number one killer cardiovascular disease cardio means heart, vascular means blood vessels meaning related to blood ang atong kay fat o blood, na fat na sod sa blood, ang fat mo sa sakit mo gahi, for example, ng artery, ang blood na ka, flow, nagagalag oxygen, so ang oxygen di na masupply sa heart attack ka. Ang oxygen di na masupply sa atong brain, stroke. Number one killer na sa USA o sa mga nasod na nagsunod sa kaagi sa USA, nagkamoon ang mga grabe kayo ang production nila. Ang ilang mga invention o mga advancements sa technology, scientific o medical technology na nasa pagpapaspas o pataghana. Grabe, gusto ka mo taghana kayo ang mga hanap. Gusto ka kasi mo nubo. Katong sa unang 6 months o year na patak ko ng mga hanap. Karoon, 23 days na. Pero dili na nutrients ang soja lang lang meat. Na nutrients. Toxic na ang mga iron gihapon, calcium gihapon, magnesium gihapon na apod pwede na diha. Pero kanang kasi ang mga iron na potassium na magnesium na for sure gidirect na nila sa minahan ng to sa ilang factory. Waya gi og photosynthesis na resulta na dili na siya kuan dili na siya dili ka na siya hindo ang toksina na wa ma wa ma detox photosynthesis may detoxification so wa magagi sa photosynthesis na nasa dahon sa anong tuwa sa ilang artificial plant ng chemical plant dili natural plant sa ginoo sa ilang synthesis dili sa photosynthesis sa ginoo. So ilan mga conductive na mga system ina mo na yung di kaon resulta kanang chemicals na itong gitang kaon itong inom mo na nakaguba o nakahagba sa itong lawas na halos din natag upload in 50 years sa akong nahibawaan ka sa akong parinti na tiga maglapida sa loon kinsa nagdaghana ang nangamatay nga bilo 50. Hindi man ka na, mabata na o maamahan o inahan, pero below 50 na. Nakaubos bigay ayaw ang ayaw mo to ng ipasgarbo ng mga taga-medical na mga mangingilad. Ipasgarbo ng long longevity o long lifespan. Lifespan ba? Lifespan, kung daghang ka yung ipamutang yung mga tubo ba? Para ng mga datoron. So, tubo sa ilong, duha kaya tubo, dunggan, tubo, mata, tubuhan pa gali siguro. Baba, tubo, wala, oh, naasa, ah, naka-wheelchair o nakahigda. Mga fluid na i-support. Oh, nakuyuan na dato. Nga na, sa tinabuhi mo nga na nga. Nakatulala ka, buhi lagi ka, pero patay po diha po ng sitwasyon, huwag na kayo. May communication na siyang mga anak. Wow. Pwede nga gusto siya po na siya, pero ano na. So, walay kuan. Ilad nang itawag lang long lifespan o nakapataas sa lifespan ang advancement sa medical o mga uban pang technology, scientific technology. Namubo atong mga pangidaron na ang kaparat samot o kasakit, puno o mga sakit ang let's say last half of our life span, lifetime. So balik ta sa atong original nga point na ang lifetime employment sa government or business company or kanang ang ginoon nga employment forever, employee forever. So kuhi na sa will sa Ginoo na nga nag-suffer ta sa effect na gi-under ta by our own philuman. Doon na itong atay philuman nga over na to. Imbis free ta. It means natay kagulingon ng mga kwan farms. No, may basic in nga pinakaligyan kayo sa Ginoo nga taktik niya kanang economic system. Duha na siya nga part tagang kagyuta nga mahimo nimo yung very productive na farm nga mahimo ginimong baby nimo nga imo yung developon pangkaan ba masterpiece ginimo nga mo turn into very productive and very beautiful mo jay object sa imong creativity sa imong pagka-creative na anak sa Ginoo. Ang land yun, nasa land, nasa farm ang kagustuhan sa Ginoo. Diya, kining, na ako naman ang gi-experience sa ubang mga podcast na ko, kanang rancher din. Kinang land nga, sa kayuta na to, ang piece of land nga, we deserve, each one of us deserve a piece of land. Atong developing ito, rancher din. Ranch, orchard, and garden. Sa karans na siya banig o ibanigan ang imong ang soil or ground o mga nindot kaya nga mga grasses na ginatrim kanunay sa mga nagsibsib ng mga baka o mga karniro, mga kanding, man pa mga gentle animals. Kaya here and there at the right nga distances may insertan og mga fruit trees nga nakalalain og klase na igmabuwak so nindot kayo nilang tanawang po sa o labi na i-drone ni mo video sa drone timbulak na lang kayo tanawang klase ka simbulak and then that's orchard no runs then orchard and then garden so napay mga garden ni na mga bulak ni mo o dan na kay specific spot in the center panditan nga garden ni na mo flower garden like the Garden of Eden. So katong paradise garden ranch garden to siya. We are intended to make our own paradise in our piece of land. Mao gyud ni sibin ato untang inheritance kung nawala na to. When God said tend the earth, di ba na yang sakida sa Genesis 1 and 2. Tend the earth meaning ati manan ang earth nga mahimong mura og Eden, murag paradise. Muna itong inheritance, muna itong assignment unta na nawa na ito. And then hopefully or surely kaning coming 1,000 year na reign sa itong Lord Jesus Christ, mauna na itong chance na i-globalize na ito ang paradise o katong kanaan. Kaya ang paradise o kanaan, parihara na sila. Kuha na siya, Ransarden. Naa sa Genesis 1 and 2 ang proof nga ang paradise was a ranch garden, ranch orchard and garden. Pag-ingon sa Ginoo nga ang mananap grasses is for the animals, muna feed or food sa animals. And then do not kill but roll over the animals. Karniha ayaw patya ang mga animals kay ang ilang fertilizer importante na sa mga fruit trees o mga plants so kinanglan og manure muna ay solid fertilizer kinanglan og urine muna ay liquid fertilizer kinanglan og kanang emission gas emission carbon para sa need pagpabunga sa mga carbon dioxide meaning ang fruits is a carbon dioxide carbohydrates ang fruit is carbohydrates ang mga grains carbohydrates means carbon hydrogen and oxygen so there is a need for carbon sa paggama sa mga plant o fruit o mga grains mga seeds so kadang emission sa mananap o sa tao carbon dioxide. So, kinanglan nila ang carbon. Oxide means 2 oxygen. So, meaning na po yung oxygen. So, ang carbohydrates, ang H ana sa carbohydrates, oxygen po na. So, both the carbon and the oxide or oxygen sa carbon dioxide magamit na sa plant. Ma-recycle na nila, mahimong fruits, parts of fruits. So, ang carbon dioxide, di kan sa mananap o sa tao, magamit na totally sa pagama og frutas sa mga tanom. So that's why importante ang mga mananap nga caretaker. The animals are the caretaker. Not necessarily the human beings, but ang first caretaker gyud nga close by nga dapat gyud ang naagid kanunay ang mananap sa duol or naspunuan sa tanom or sa fruit tree. Ang mananap gyud ang presence niya kaya ang tao naghamot taglakaw so ang mananap mo'y dapat naa if possible ang ideal natin is 1 tree 1 cow or 1 tree 1 sheep or 2 sheep basta kaya naay kanunay naa diha ang mananap duol kay imong ilayo ang mananap which is mauigihim mo sa mga farm ka ng mga hog raisers ron, mga poultry raisers, ilayo nila nawa karon imbis ang carbon nga emission nila adto maadto sa mga frutas to sa mga dahon or fruit trees to ano noon sa ibabaw diretso sa atmosphere, so mahimo na siyang makadaot kay naka worsen man sa global warming. So dapat naara de ang mga naidahon kani mga tanom, mga fruit trees, mga plants para ang naay carbon dioxide gikan sa tao ug sa mananap maabsorb sa mga tanom. So dili wise ang gihimo karon sa kalibutan nga kinalain ang mga animal farms, livestock farms, ilang feedlot. So ang natabo na gani dun ay report nga ang carbon emission sa mga o methane emission sa mga animal farms mas dako pa kaysa na emit sa mga tao. So dakog na contribute ang mga manap kuno ha mo na sa report karon, mas dako na sila gi-contribute nga kadaot sa kanang global warming. Pag grabe sa global warming, dako ang mga mananap na o natampo. Naubitkan na lang tao o ang fossil fuel. So, maybe true, maybe not. Pero the point is, nagadako dyan. Nagkagrabe yun na itong muna ning climate change, mga anomalia sa climate, sa weather. Apil na siya, nagkakontribute na siya. So, dapat natusun doon ang will sa Ginoo. Pag-ingon niya nga, use not throw over your fellow man. Noong nag-indicate niya, pag-ingon niya, roll over the animals. Meaning, ay, dili tao ang imong i-roll over. Dili tao ang imong manduan or imong i-manage or employ animals. Na, klaro man na kay pag-ingon si ating Ginoo nga, you shall love your neighbor as yourself. As equal. Equal ba nang ikaw mo'y amo? I-controlar ni mo ang dakong income sa mong trabante? Oh. Akong favorite nga example is kini among master baker nga mo income kung naay kung i-full good, full na mga capacity. During the time nga lang yung kusog ni, mo income mo 15,000 ang among usa ka baker and then ang yung sweldo is 300 ra. So, asa man paingon ng 4,007. Yan na mo. The equal din na. Kami mo yung mabulan, na kami mahimo sa kwarta. Na kami mapalit, ma-enjoy. Pero ang mong trabante, limited kayo. Ha? Wala siya ka-enjoy. Wala siya ka-avail sa happiness sa anang 15,000. Lahi kung siya ang naghimo mismo, ana, di ba? Wala siya amo. So naa na may mga bakers nga among gitabangan nga mga kabarog. So na enjoy na sila ng klasihan nga mga kuan ordinary sa cake nga 6,000. Oh. That's good for one month nga income na nila. One day na na o pila ka oras na. Og panalitan daw magka wedding cake sila lima sa kabulan tag 5,000. That's already 25,000. Kita mo sila kung diferensya. Talent ha, I'm talking about talent kay ang akong Paris ani akong na-realize nga gusto sa Ginoo is tagaantan niya og farm, gitagaantan niya og yuta aron mahimo tong red sardine para secure datong pagkaon og health ha. And then secure full time na to, we have plenty of time ano pag-develop sa imong gugalingon. Kinsa ka sa imong pagka anak sa Ginoo, kanang seven traits, kanang seven chakras nga akong kanang na-mention. Naadiha ang sekreto nga matalented ka. Kaya ang mag-work ana kay both mind and heart man. And then your body support. So entire you ba, kinatibukan sa nimo. So for example, very simple example lang. Hilig ka o music. So if you have the ranch garden, abi nimo kung doon na kay ranch orchard o garden, o kaning orchard, sa akong kompetisyon na nga sa minimum lang uniform lang nga piece of land nato na 5 hectare per family, per head of the family. Ang usak ka piece of 5 hectares, doon na 125 kadag kong mangga. Mangga lang una sa atong itong istoryahan kay mo may sabing kasagaran nga gitanong, pero mas mayo klase-klase para kada buwan ay na yung mamunga garbage ka. So example, mangga, akong mangga is mabutog 800,000 ang bunga. Akong kuha nag 1/4, so 200. Kanang 200 may akong gigamit nga estimate, pag-estimate sa pilay ma-earn mo sa 5 hectares. Okay, hanga niyo na to. Sa kada hektarya, sa saktong spacing, minimum of 20 meters, no? Doon na kay 5x5, so 25 ka mangga kada hektarya din. Times 5, that's 125 ka mangga. Kanang 125 ka mangga, i-times na siya o 200 ka buok nga bunga kada mangga. Yep. Ang resulta na i-times o mga 30 pesos or 40 pesos. Ako, 30 pesos pa ito. Ako ang mangga nga lami ka ng orange, bitong unod na tamis kayo. So, 30 pesos. Di ba mugula ang amount nga something like 750,000. Na either 40 or 30 pesos. Mugula ang amount nga mga 750,000 a year. A year. A year. Or per harvest. Per harvest. Kung makamanage kog ka og patambok sa imong farm, pinagi sa mga organic na fertilizer, paaso, din iti sa manok, whatever, makaabot ka, ma-achieve din mo ang condition nga ang mangga dili mahurot o pamunga. Hanggang kitagahan sa bunga ba, dili mahurot niyo harvest niya, di man na magdungan o mature. Nga, pareha sa among avocado nga, di pa siya bunga, daghang pagbunga gani, time nga nagsukun niya sa buwak. Meaning, naabot sa sunod na pong fruiting season ba? For example, ting bunga is, sugo buwak yun ha. Batanta, April. Example niya, April. Na, mauna ano, April din. Ang iyang bunga, arang naghana ka azo. Din kasunod, napay nakalinya pa dyan nga. O, makuha na itong unang batch na pa dyan mo. Ito-ito yung bag-ura po na. Tingin sa kadaghan ka yung supply sa nutrients niya ba? Na or fertility niya. Ito aga, linya pa sa aning mga branches o twigs. Napaabot nga mawa na ito. Nagawa sa unang batch, second batch, third batch, musunod na pa sila guwa. Antod nga mo, abot na ng untay, katong gauna nga mga twigs o kabunga. Mawa, mamuak na po ito. In other words, year round ang papamunga. Kinakuyawa na. Pero anyway, unya na na siya kay, although it's a very big an exciting possibility and reality na sa daghan na nga yung naka-experience. Ari sa ta sa at least once a year lang, meaning kasara nga harvest wa na, meaning buwan ba sa September o pag harvest mo na hurot na dayon. Sa kana lang ha, maka-harvest ka na, maka-earn ka na og 750,000 a year na, no? Kayo ako kung magkausa, 750,000 a year. Wa ni mo iuli na, di pa rin nag-loan, nag-iuli ni mo ang 750,000. Neat na siya, imo na tanan. Bisa pag-gross, basta kay imo na tanan. Bayad ba kaganang syudlo gamay sa mga tabang ni mo. Basta kay almost imo na tanan. 750,000. Kung nakay mga anak na po kabuok, mga laki, example lang. Ito yung isag-zirit na to. Ang dyan na nga minyo, and then why mga klarong trabaho. And then mingong kanila nga, sige, tagsaan mo ng motor, makabalabal mo, muna yung starting nito. i-cash na to para di na mo hago, di na mo mag mamuna-muna pamasada, pamasahero kada adlaw. Di nito i-jampak ng pasakyan, imbis duha ra dapat i-sakay, pasakyan og upat para lang dyan makapaspas og income. Na imbis mo pahuway pagka alas 5 o alas 6 sa hapon, tua, bisag tunga-tunga sa gabi, sige po pamasahero, kadlaw, masahero gyapon, yung mga jawat, nga dili na mo nga na. Kaya wa mo i-option nga, kuan, bararanan ka na buwan, cash money. So, taga mo na ko ah, po mga kabok, taga mo na ko og 75,000. Akong bahinon ng 750,000 ninyo. 75,000 cash motor. Kasus ko yawa na motor. Mura nag 300cc ba? Una pala 300cc. O 250 ba? Ang power. Oh, over kayo ba? Karon, ligon kayo motor ni mo. Oh, nabanjing-banjing na ka mapangasiro. Kayo, wala man kayo. Ha, problema. Dali naman ka maka-income. Makuha mo madali itong imong need para sa pagkaon sa pamilya kada adlaw. O man kay additional nga kuhaon para pabayad bayranan sa monthly installment. Aya hay. Ay ay kaayo dali ra kaayo masulbad ang problema kung naatay or charge nga gitiman sa atong mga mananap, way gasto, walay fertilizer ang kinahanglan. Ayaw mo padala anang orchard para sa Amerika nga ang nag-back up is fertilizer nga chemical, dili organic manure sa mga manlap. Kaya nga matay nga mga orchard, hindi kalahutay, dili mapasang ato sa mga anak. Kaya nga matay, overdose, maputong tayo nga overdose isla sa kuwan mo kayo, acidic mo guning mga or toxic chemical fertilizers. So, dili siya wise, if you are thinking of passing your farm, your orchard to your children and grandchildren and their children and their grandchildren, situate it nga organic, chemical free, zero chemical, zero toxic chemical. Okay, so kaning nahitabo sa mga government employees nga in a way suppressed sila, na enslaved sila sa system, mura sila langgam nga di kalupad or langgam nga gi guntingan ang pako, di kuhaan og feeder pero tang gi guntingan giputlan ang feeder, so bisag sa nag pakpak silang pako pagkapakapa di na sa kalupad, so mura nga na. So mao lagi kay ato manggi violate ang commandment sa Ginoo, will sa Ginoo. Pagamay-gamay lang na siya, pa simple-simple, pero atong gi-overlock, atong gipasagdan, pero pwede ako, aday kayo effect. Pag-ingon sa Ginoo sa Genesis 1 nga, you shall roll over not your fellow man, but only the animals. Tabangin yung animals nga makafulfill sila sa ilang main role sa kalibutan. Nga mao ang pag-care, take care sa mga inyong mga fruit trees o mga plants. Ayaw sila pugni. O, inyong patyon, ihawon, himong karni, napunggan. Wala sila ka-fulfill silang purpose. Pag-ingon sa Ginoo nga, you shall love your neighbor as yourself, meaning ayaw. Pag-position sa mga nga over ka or you roll over your fellow man. Very kung na kayo ba? Very logical ba o simple nga thinking, pero I know nga kada sugod og dungog ninyo ani mo action mo escape di mo mututok, but time will come makatutok mo ani kay ang trust God, di pwede og limong-limungan na to, di pwede kana bitang supakiro hambugiro kayo kusog mo kaon mo inom og bisag sa panganon kanang nasa time sa prime age pa sila pa sakit dato kwartahan, powerful sa political kapitan, singkahan kag imong badlongon. Ang bisag good intention nimo badlongon nimo siya sayang ipangaon ipanginom, singkahan ka. Pero tanawa og magahilis na yang lawas, magadugta na sa cancer or magka matwisted na yang body tungod sa paralysis, na paralyzed na sa kanang stroke or heart attack. tanawa. Dantanan ba? Hurot. Hurot tanan, pero mauli kina muin up ang mabilin nga capacity niya or power kanang mo guwa niya nga mag-operate na ba kanang mo activate ba kanang energy ba humility. In other words, deep within natabunan nang karon, deep within do na tay power of humility. Pito lagi ni siya akong inenumerate ha balik. Okay, chakra, seven chakras or seven character traits sa Holy Spirit nga niya nato. Seven character traits of the Father nga niya nato. So number one, power to love self. Basic ini nga love, power to love self. Basic ini siya, dili ni siya against sa Ginoo nga mahigugma sa atong kagulingon o atong familia, self-family. Basic na siya. Ang dautan ng umundang kadiha, kutubra kadiha, and then ang pagpusid ni mo is, dauton ni mo bang familia. Diha ang dautan. Ang tuyo sa Ginoo is, once nga ma-secure ni mong self-family, pusid ka, redeem ka, strong naman, mapusid mo pag-serve sa uban. Pag-sharing ba, sharing sa strength ninyo, sa mga talents ninyo, sa mga resources. Sharing para mutual nga strengthening. Mo na ideal purpose gino. Dili mag-compete, mag-suppress ita, suppress each other, or pangdauto ng kada palibot o kada usa. Hindi, supporting each other para saka tanan. So muna, power to love self, family. O niya, number two, but we love to know. And number two is by wisdom. Power to master the material world. Money, physical wisdom or material wisdom. Kasabot katanan hasta how the chemicals, how the forces, physics, na mga chemistry, kasabot ka. And you know how to manage or to work with this creation sa Ginoo. Example good, simple. Karon na kamauta na atong wisdom man nino, wisdom of the material world man ni. So na nakasabot ta bahin aning pagbahin og kaning flying. So nakahimo tag bisag bugat kayong putaw, nihimo na tag nihimo tag eroplano, kalupad gyapon, di ba? Kay nahibaw man ta sa law of sa mana aerodynamics man tawag ana. Kaya okay, na master na ang wise ta, nakasabot ta sa how the physical world works, the creation. So, importante na siya, nga mabaray ta na muna wisdom, material or physical wisdom. Kung mulukso ta rin sa number six, mo to spiritual wisdom, kanang having to do with thoughts and emotions, master ta sa pag-handle relationship ba. Imagine ka na, ang spiritual wisdom is master ka sa pag-handle ang imong relationship, first with God, meaning, mayo kayo ka, effective kayo ka mo relate sa Ginoo, ang sa may meaning na, friend din mo kayo ang Ginoo, kamawa ka mo handle sa relationship sa Ginoo, dili ka traitor, dili ka disloyal, dili ka makapahiubos sa Ginoo, dili ka makapasuko niya, kundi permisyang lipay ni mo. Friend ba? Kata kong friendship nga, mutual nga friendship, di ba? Lamig ka dyan, productive kayong relationship. Hawad ka dyan, niya, mali kito sa fellow creation mo, your neighbor, apin na ng dili mga tao, mga animals, hawad ka mong handle. Kung hawad ka mong handle o mga animals, grabe kayo ka, kung ano, example oh, delicate man yung pag-atiman o bees. Pataka ka o action na makulat ang mga bees. Goodbye. Goodbye bunot ni mo. Damoy mabilin ng bees ni mo. Kasi why jimmy anak nga, na yung mga bees nga, wild nga bees ba nga, mo aksyubalay sa mga, sa prutas nga naa sa among palibot. Pero magbanha ang mga bata, tandogon, o mag-noise. Goodbye. Nawa. Ngana sila. Imagine ka mga bees maghimog mga balay palibot sa imong kaputasan, imong balay, free honey na na, di ba? Madato ka, kanang hawal bitong 100 og bees, kanang sa mga Amerika, mga bee farmers, honey bee farmers, yung mga dato sila. Ang kadato, akwan, kamao ka mo handle og relationship. Kaning fermentation, meaning your ability how to handle or manage the mga good bacteria man na, no? Mo perform sa fermentation, kamao ka. Kamao ka mo attract nila, kung nagmolasis ni mo, and then dagan sila, then mo perform sila sa yung gusto, like i-turn nila ang solid pa, o napaisulid nga Diyos sa mga fruits, no? Example, lumboy or grapes. Imus lang patrabahoon kunhay, imus lang panahon na ron. Ang sa metabo, ilang kanon ang frutas nga grapes, mahimo silang ihi nila. Atong tawag na ihi nila. Maliquid man. Wine na na siya. Manay wine. That's wine making. Fermentation. That's one wine making. Gihimo nila og wine ang imong prutas, atong prutas, by eating it and ipagawas nila, giihi nila, mao na si Jam wine. Oh. Sagaran biya sa mga dato sa past centuries, kanang nailang nabili nung mga karaang mga mansion sa Europe, Britain, Amerika, sa pang mga lugar. Kasagaran ng mga dato ba sa for so many centuries ba? Mga winemakers na sila. May usa sa makapadato. So what I mean is, kung master ka sa relationship, manay chakra number 6, hold ka sa world of the mind, or kanang world nga dili mind nga world, kundi world nga mag-perceive sa atong mind. Atong mind ba, naa mag-operate ang mind nato sa world, aning thought, world of thoughts ba, kaning thought energy, o atong heart pod nasa world of emotions, mini spirit world, kaning na perceive sa mind o sa atong heart mo ni spirit world. Dili man nga far away ang spiritual kingdom or spiritual realm, kaning na perceive sa atong mind nga naa ni sa gawas, apil kun gawas, kani kung environment na kaning ani kung kada atom sa hangin na dinhini ang atong heart ay nagperceive, kay di man kaperceive atong mata o ilong o unsa pa physical nga senses. So anyway, ang mao ni siya wisdom, duha ka wisdom ni ang number 2 nga chakra or character traits na to, meaning material wisdom, and then ang spiritual wisdom tong unom. So 2 and 6, karing 1 tuod na love for self ang iyang kaalalay, yung partner ng number 4, which is love for God and neighbor. Yani malukitid tingod sa atong heart, kaning tasiha nga power center, kaning chakra. Ang karing number 1 nga love of self diha tungod sa atong sexual organs, boss. So real ni nga location ha, dili ni nga kanang wa mag-exist, naa ni diha base, power base ni siya, naa gani color ani niya ni sa spinal column na to. Ang chakra 1 color red na siya, niya iyang kapartner niya kaning chakra 4 na love for God and neighbor, aron makumpleto ang love for self, love for God and neighbor, makumpleto, ma-perfect kaning duha ka chakra. Green color ni chakra number 4. So we have chakra 1 and 4, 2 and 6, no? Arisata sa 3 and 5. Ang chakra 3 is will, power of willingness. Kanang ka-experience ka o willing ka, ayaw ka. Kanang ang imong heart of mind pull, diba? Nagida, diba? Kusog ka yung imong commitment. Ma-fulfill ni mo, ma-translate ni mo from just being a wish or an intention sa mind, ugwi sa heart, mahimo siyang words, and then mahimo action, mabuhat yun mo ba? Makukretize ni mo, mahimong reality sa physical world. May willingness, may will, may evil ka, ang imong will may imong evil po, matang sinto ability manay kuyaw nga willing, kaya willing na kutub sa heart, I wish na, or I plan na kutub na diha by katumanan, that's good enough, pero dili good enough. Kaya ang gusto ka good enough is from mind, heart, words to action. Diba? Okay. So, motoy power sa number 3, limang kag doon na kay willing, na kay willing love. Ang love mo nga na ka willing, ako yaw. Ang number 5, may kuyaw pa dyan. Earnest man siya. So, kung sa'y power sa will, madugangan sa earnest. Ang earnest mo'y pang huwag sa away pa ni sa manok. Kana bitong girik bitong nga final nga stroke sa sunoy nga mo final patay sa yang kontra. Morga na ba kanang pang final human jud ba? So kung willing ka pero cool na pa jud kulang energy, kulang og kanang enduring a power bitaw reinforcement kani earnest. Kang earnest good. Gawas nga sincere siya, wholehearted, kanig yung intense bitaw, kanig makita nimo sa i-compare na to ang fire sa candle o fire sa welding machine or acetylene machine or torch, ha, torch. Unsay diferensya? Ang diferensya is ang fire sa candle, weak siya, flickering siya nga either huyup or labi na din mo sa gawa sa bayan na hangin, tinghangin, paong siya, palong siya. Pero karing sa torch e, or sa acetylene, tanawan na yung fire. Assuming na ay supply sa kurente, ha. Tanawa ang yung fire nga very persistent, insistent, perseverant, determined, passionate, fervent, unsa pa, lasting, unstoppable. Maunay klasiha nga batasan mapuno ni mo, maunay mong love, nga nakaklasi mong love. Dili like the flickering light of the candle, but the persistent fire of a torch or of a welding machine. So, it is superpower kung ngana imong batasan, imong love. Now, mahapit papunta, gikan 5 man yun, chakra 5 man yung earnest. Chakra 6, hapitan pa natin kay gawas nga siya spiritual wisdom, patient pa ni siya. Power of patience ni. Grabe siya kataas o pasensya nga kompleto, full opportunity gud sa usa ka bata o usa ka tawo nga maka shine gud siya, mahuman makabaro gud siya, dili siya maputgo. Usa ka prutas nga maka full pamunga gud siya, dili siya maputgo. Ngana ang patience sa Ginoo, actually eternal ang patience sa Ginoo, dili ito limited ang patience sa Ginoo, eternal. Labi na og ma-combine na pud sa number 7. Ang number 7 may pinakal sa batasan sa Ginoo, kanang humor meaning meekness, humility and merciful. Mercy or merciful. Ang kaning number 7 may pinaka kuyaw kay kuan ko ni. Mampo ni time sample ang pinaka worst metabo sa imong creation. Metabo niya no. Sa yung creation nga ma-crafted pagayo ba? Ma-twisted pagayo para Lucifer, para nato, makasasala pagayo. Kung wala pa niyang number 7 nga batasan nga kalumo, ka-merciful, ka-nang eternally long-suffering, ng loving kindness ba? Pagka-make niya. Kung wala ni siya, kanina number 7 na batasan, wala, bugto na ta. Kaya hasta ang pasensya, mamubo, mabugto ang pasensya. Kanina ang pagkakalumo, kalumo sa kasing-kasing yun. yang eternal love, mao ni siya, mao ni nakalami sa love sa Ginoo, sa itong amahan, nga eternal, ang sana sa actual nga implementation niya. Ang actual, isa sa iyang actual implementation na ni is, kanang sa atong pag-learn, pag-pamuyo, pag-living the life, nga na yung mga tayo may failure, o na nalamon ta o weakness, o sa ka vice, o sa kasala, di ba? Nga naman, duhar may agi na, musaksid ta, o ma-fail ta, ma-conquer ta sa atong mga weaknesses, di ta ka-overcome. Ang gitudlo sa mga simbahan is one, di ba? One chance ra, karon ra nga lifetime nimo. And then bantay ka kay impierno da jon. Di ka kapasar, di ka ka work out sa imong weakness nga kasagaran na ba at the end of the day una na ka gatinga na ka, daghan ka nakita nga wa nimo ma-overcome. Tahado kayo ba? Na kana pong gingon sa mga kada simbahan ha, mingan ng kada simbahan nga oh, truth, oh, meaning i-assume na ito nga truth na isulti kay gatuom tag simbahan di mamakak, truth na gamit pa dyan lang Bible, di ba mingan ng kada pastor nga ini church ha nga Christian o oh, bisag dili Christian yun sila nga, kung mapabaptize ka or dili ka maluwas kung di ka mapabaptize o mamember sa church kaning simbahan na ra, ang sakto sila sayo. That's the universal teaching. So, in other words, arita sa akin na ang simbahan, Katolik ko. So, namember ka. Namember ka. Assume, nga tinood na nga ikaw rin maluwas, nga kay ikaw among ka sa member sa Catholic Church. O niya kay 1.2 billion raman ang membership sa Catholic Church. What about the 6. kapin sa ating population na 8 billion na ron? Last November, nag 8 billion na ta. What about them? Kaluoy. Kay imong ingon, ang gitudlo is, kana rang na-member diha. Asa man ang pagka, asa man pildi ang pagka manggiluyon sa Ginoo. Diba? You are showing ang Ginoo powerless ang iyang gugma. Ilabi na og ari ka member sa gamay nga church nga ang membro 5,000 na kabuok. Andiya, mauna, imong pastor na ingon nga, according to the Bible, hindi ka magpapaptize diri sa ating simbahan, mahimok kang member, hindi ka maluwas. Pila ka bilyon ang patay di ay, tinuod ng imuhari ang maura ng simbahan tinuod. Actually, ang tinuod ng teaching si Ginoo, there is no such thing ka nang ilang i-define. Ha? Doon ay hell, pero dili nang ilang i-define nga nasa Katolik ko nga. Palutaw ka diha, malabay na ka diha, wa na i-extract, wa na i-possibility nga maluwas ka. That's a big lie. Gipang ginamit na aron mo, mas scared ka, ma-hadlock ka, aron magsika at tin, aron sige sa kakwarta ni mo, to be frank. Kay the more nga magmutuo ang mga tao, ana, the more nga faithful sila, meaning simba, sige simba. Collection na way limit. Kanang kwarta halaba, ang kaibaw mo, ang ating ipanghatag, ating mga offerings, o sa tawag na, tithes. Himula ba na nilang kuan, loans. Ito na i-remit nila silang bangko, Vatican Bank. Yan ang Vatican Bank na i-distribute sa mga ubang bangko. From international level to national level to regional level, provincial level, local level, pasa-pasa man na. Ang imo, ang atong offerings, mahimong loan. Huwag man na to. And then, ma-require la ba dyan na sila nga yuta, may practical mo na nga, mabira nila, ma-foreclose na itong mga property. Mana sila ka-abtik ba o ka-deceitful? See? Hago kay paminawon tao, so di po ta magkuhan ani sa kamatuoran, mapabilin ta sa mga enslave nila, slave nila. So asa nam tala pita, balik ta. Aron di ta mawa kayo, So kaning atong pagkaulipon sa sistema we are talking gigamit sa itong mga filumana, pero sistema gini siya sin ba sinful ways ato gini utrohon. So undangon na to ang lifetime employment or kanang itawag o employee forever. Akong repurpose dito is although pwede iditsugo na itong hatag ang mga tao o 5 hectares pwede kasi ang buot kitaraman umusunod sa Ginoo di diretso, pero og atong hangyoon ang kada bagong graduate sa nasod nga mo volunteer sa og serve for 6 years sa gobyerno kung magpabili ng gobyerno ha, pero og atong sundon ang gobyerno sa Ginoo nga via mother and father, ha? Patriarch and matriarch, mawa man yung gobyerno, ha? Hindi man necessary. Pero i-assume nila nga naapan yung gobyerno, ha? Kanyang civil government. Ang metabuan is, mo volunteer ta o 6 years nga serve para after 6 years, ito ang nagigahin sa gobyerno nga 5 hectares na to nga 6 years old na po na nga itong mga tanom. So, pag retire na ito after 6 years, you have all the freedom, bata pa ka kaayo. Ibutantang may graduate ka o edad nga 22 or 20. After 6 years, 26 ka. Or 28, ana. Oh, kabata ni mo, dyan na ang imong 5 hectares. Unsa man ang 5 hectares, atong nang i-acquire ron. Pila pa na katuig? Ay, nahurot na ganyan mga tuig sa itong mga OFW pa sila ka 5 hectares. Kuto ba sila ng house and lot? O pa-eskwila sila mga anak? Pero wala sila ka 5 hectares. Wala sila ka ranchar din. Nga na kalisod i-acquire ang yuta. Na farm, na intact. So, mas maayo man huwag atong gobyerno mo, atong himuunan na kay, mga muserve sa Ginoo, muserve sa will sa Ginoo, sa paagi sa ating amahan, pag ating manate. Kay dali ra kay makakuha na doon atong mga overall nga kasabutan ang gobyerno nag-agree man tatanan mga atong gitagaan sa authority nga mo decide anong mga butanga. See, so mas dali ning atong paagi kaysa ikaw pa maning kakay adto kagawas wa pa klaro nganong pabayaran man ang atong mga yuta nga free man eh, para man sa hangin o tubig free dapat di na to inigusyo para kung naanay farm ang kadausa sakto na pagkaon bisa pag maglisilisi ka diha na ay pagkaon na and then ang imong hilig may develop nimo mo dato kag samot ang first source sa basic needs and then wealth. Source of wealth, kanang imong farm. Naghanbitan na di, nakademonstrate ron ng mga effective na sila silang farming techniques. Nangadato sila. And then, ang second source of wealth, ang talent. Once ganit nga na, ang naani mong skill, ng hilig, for example, pag mautunada, maugay na yung mga mabaid ni mo pag matunada, expect nga madato kasi yung music, labi na karoon yung online ng marketing. Kanang pag mag-tune, wala na nato makon ba? Kanang pag, kanang do rin may pasulat ti ba? Mabday sounds pa yan nasa, nabaday do rin may pasulat ti ng original sounds na kanang nasa itong chakra. Sounds na, itong 7 character traits. O color po. So, kanang atong 7 chakras na akong gimension nga, I repeat, love for self, material wisdom, then willing or will, then love for God and neighbor, number 4, number 5 is earnest, number 6 is patience and spiritual wisdom, and number 7 is katong kalumo, no? Kanang meekness, humility, and mercy. Merciful karakter sa Ginoo. Nga na nato. Kani silang pito, naa sila ikaguling sila may na-produce of color actually. Ang chakra 1, red na siya. Chakra 2, yellow. Chakra 3, orange. Chakra 4, green. Chakra 5 is blue. Chakra 6 is indigo. Chakra 7 is violet. And from this 7 color nga naa sa 7, gisiyo sa Ginoo sa rainbow. Money source sa thousands and even, yeah, thousands, maybe billions or millions of color, other colors, mga shade ba, different combinations. Beautiful po. Pukin na yung may basic, original, primary color. And then may produce na sila secondary color, di ba? For example, ang yellow o green, mahimong yellow green. See? So, tertiary color, o sa pa, taghan. So, ikaw artist ka, may mong talent, so kanang color nga primary, o mo na imong masteron, daghan ka so kang mahimong mga paintings, di ba? Madato ka. Ari po ka sa sounds niya. Doon yung pasulat timan ang sound aning pito. Original niya. Nga kanang sibo sa imong pagkatao, sa imong cells, sa imong heart, sa imong mind, sa tugtog. Dili noise. Sibo. Kahimo kag nindot kayo nga music. Na frequency na. And amo na lang nasugdan og discover. Ang aton lang is we look for confirmation nga exact na gyud natong discovery. So unsay frequency or level of tune ang chakra 1. That's 396 Hz. Pag download mo apps kanang itawag og frequency generator. I-sound ang 396 Hz. Then, chakra number 2, 432 Hz. Chakra number 3, 501 Hz. Chakra number 4, 528 Hz. Chakra number 5, 594 Hz. 594 Hz. Chakra number 6, 639 Hz. Chakra number 7 is 741 Hz. So, muna 7. Gusto ka mo sa higher scale na, i-times 2, times 2 lang. So, ang chakra 1 nga number, nga 396, i-times 2 ni mo, mato'y higher do na po ni mo. I-times 2 na po ito ni mo, next nga higher do. Times 2 na po ni mo, next nga higher do. Ang ripo mo, gaya po ang times 2. So, muna yung musician ka. So, may tabo nga, there is no limit for abundance, and this abundance nga start with talent mo resulta po ni abundance sa money, resulta sa abundance sa friendship, appreciation, mga praises sa mga tao, mga pasalamat sila ni mo, appreciation nila ni mo, mo enrich siga kayo, ma-rich siga. Nana may mga ngani, ganang gitawag ni siya sa Maslow hierarchy of needs kanang self kanabang ma fulfill na imong kaugalingon ba kanay according to Maslow hierarchy of needs sa kuan sa mga personal management department bitaw nga topic nga i discuss self fulfillment ba mi kuan ka ba ni kung kasi potential nakachieve kasi potential which is dili possible sa mga naa sa gobyerno o naa sa company. You have to get out of it. Actually kanang libro nga gi exclude or gi labay gi reject sa mga nagcompile sa Bible kanay labi na ning baga kayo nga gospel sa atang Ginoo. Yang version ba? Kaya na may kang Mateo nga version, na kang Luke, na kang Mark, na kang John nga version. Kaning version sa itong Ginoo, iyahagin nga, mahoganig autobiography kay ang yang gamit dito is I do this, I said, ana. Siya mismo nag-narrate ba? Pareha og autobiography. Pero si Jacob Lorber, yang gipasulat, itong yang servant niya nga, saka pure Jew nga, dito nagtubo sa Austria. Ito yung gipa jot down. Ngabot ng 7,500 pages. Diha ang mga knowledge nga wala nato mabasa, dili nato mabasa sa Bible. Example ani is ang iya jong kuano, iya jong version of freedom kung mamimber kaniya. Pag-ausun ka sa employment, pag-ausun ka sa imo sa government, kanang come out of her my people, ang mini ana is di ka magpaamo. Kay that's a fulfillment of God says you shall have no other gods. Kung na kay amo nagbuot nimo, imbis ginuuray magbuot nimo. Ang kalami ko sa Ginoo magbuot na to is buhian manguta sa tanang mga amo na nga di mao, ano mga oppressive nga amo ba. Siya og atong Ginoo may maamo na to, free manguta yam tang buhian. Fly like a bird ba. Ako kay diferensya kung maamo na to ang Ginoo versus maamo na to ang tao o datong kukulingon. Si bitaw way tao way amo ni mo nga lain tao pero amo ni mo yung kukulingon. Na limited yapon, di ba? So ang meaning ani is ma-free ta sa tanang amo hasta atong kukulingon. Ang atong amo atong Ginoo, more mo hatag siya liberating mga commandments nga free ka ayo ta ba mo bloom kita mo na mo bloom gid ba og sa flower pa mo bloom pag ayo nga ang pag bloom wala undang magkasamot ka nindot constant ba ang flower pag mamatay man constant ba nga para nang gold diamond ana constant ba pabilin ba ang imong pagkagwapo pagka beautiful pagka splendid. Okay, mabita na igingon nga kaning seven characteristics or seven chakras muni na describe sa atong pagka-templo, pagka-beautiful temple. Temple is beautiful building. Da dili pod para sa mansion, a mansion beautiful po na kayo. Pero gigamit na sa hayog unholy or kasagaran gamit og mga kanang dili sacred ba dili holy dili pure nga mga dili ba ma dili ba kita og sacred nga uses ba ni mga kuang hugaw mga sexual party orgies na ubang mga mansion nga na diha ang crime panghimo mga decisions nga nakadaot sa environment. Ang sa temple is pure gisa beautiful and pure or holy. Beautiful and holy. Muna nakalindot sa temple. Kita mo'y templo. Kita mo'y templo sa Ginoo. We are the temple of the Holy Spirit. Mabito na i-discuss ni Jesus Christ before siya i-crucify, di ba? Nasa John. Yung discussion is, ang Holy Spirit mo dwell in us. Musulod na to. So kita ang sudlanan, kita ang house, ang church, ang templo. Dili church nga kanang ilang i-register sa sect na nakakolect sila na to, makapatapok sila na to, di ba? Required na lang ang matapok ta. Kay group lagi kunuhay po ang church. Ja, di po mahimo nga di ka mo attend sa ilang building. Kay mo po na church building. Na matawag na Catholic Church or Mormon Temple, adto ka. So matapok ka. Pag matapok sa'yo na ang koleksyon sa tithes and offerings. Anak ka, grabe ka, kaning ba? Hindi ang, actually, ang meaning ba sa Malakay 3 nga gi-accused na sa Ginoo nga gikawat na to ang tithes. Kaya nga no, ato mong gihatag na sa grupo sa mga tao good. Nga dili direct pagtabang sa mga kabos, mga pobre nga nasa itong palibot. Mga manang hitabo, imbis atong i-direct og tabang, i-direct nag fulfill sa duha ka charity. Charity nga dole out, nga naa sa Matthew, kanang sa Chinese pa, give a man a fish and you feed him for a day. Kanang giving ba? Katong ikadawang charity is empowering, imong equipped, imong i-train. Katong ganyan sa Chinese nga, teach the man how to fish and you feed him for a lifetime. So duha ka charity. Charity nga dole out o charity nga empowering, equipping. Sa so, Matthew 25, nga pakanon ang ikutom, tagag tubig ang nga mainom ang ipang uhaw, pabistihan ang mga hugo, tagag shelter ang mga walay balay, walay family, tagag tambal or atiman ng mga masakiton. Kana, that's dole out charity. That's part of Christianity. But we have to proceed to what the Chinese saying, teach him how to fish and feed him for a lifetime, makabarug siya. Makabarug siya. Empowerment ba? Equipping. Daghan naman kibawaan na ba? Manager ka or leader ka, kibawaan na ka ng klaseng concept. Money apply na to, tanan. Katang isa katao, katang kagulingon. So, i-fulfill na to, kanang Deuteronomy 15 kay mao nay best example sa empowerment kanang statute of the seventh year Sabbath, ikapitong tuig nga Sabbath, ikapitong tuig nga rest from employment. See, aron mo bloom like a rose ang atong isikataw kada sana to. Murag a desert that blooms like a rose. Diba? Nay prophecy ni Isaiah na nga, the desert shall bloom like a rose. Gimong inner self desert, wala abot. Desert, like a desert ka. Yung mind of heart, dili productive, wipos ka. You have to bloom like a rose. You have to have this prophecy ni Isaiah ma-fulfill sa imong galingan. You have to bloom like a rose. A desert that blooms like a rose. Mo katong imong seven chakra, seven character traits sa imong amahan, sa imong Heavenly Father mo, to imo guwa ni mo. Wakli na itong mga opposite, mga impatience, mga hatred, tanang opposite sa love, tanang opposite sa will, kanang way pagkagana, dili ka earnest, mawa ito, dili ka pasensyado, dili ka merciful, dili ka kind, dili ka understanding, tanan, hindi ako di ka mutuo, mag-insister ka, mag-agi ka gisod until na mapuga, ka, ma-purge ka tanang dross ni mo, tanang mga hugaw ni mo, murag, kuan ba nga, i-agi kag fire para magguwa ang mabili ni mo gold, purify ka, or diamond or pearl, ma-purify ka, mawa itong mga dross. Kung nakasa, puno ka, or pa karon, or, you have to have yourself remove of the everything na dili gold para ang magguwa is gold, hindi, i-purify pa yung kas fire, di ba? Para ma-pure gud yung gold. Ana ba? So, ngana kita, gigamit na sa Ginoong illustration sa what is his real plan yun. Real, ang iyag yung masterpiece niya. Kita, kada usa na ito, yung masterpiece. Kada anak niya is his masterpiece. His most beautiful temple, spiritual temple. Living temple, ha? Active temple. Hindi kayo yung temple na static or maglihok. Live, living temple, beautiful temple, no, walay limit nga mahin mo beautiful. There is no risk nga mo kanang mo love pa mo rebuild ito sa Ginoo, para Lucifer at sa ilugan sa power diyan muna ang love gani nga aning rasiha. No such thing, bisa pag mutupong kasamahan ng abilidad, walay risko para samahan na. Kaya you are like him, meaning incapable of betrayal, incapable of rebellion. gamay ni mong di ka kahimo gamay bisag isulto o gamay lang nga ak nga makasakit sa uban. Ilabi na sa amahan nga imong source sa tanan nga nahimo ka. Source sa tanan nga ikaw. Source sa tanan beautiful nga ikaw. So balik ta ang big government reform is mao to ang ingon nga tabangan na to ma-extract ang tanang long before mo retire kay maabot na ka sa retirement age wa na iasa pa mo ni mo ang mga 2 million madawat ni mong lump sum wa na mo na plus umukalit ka undang laba luya na kadapitan na undang na katabaho na kayo ka liklihok buwa lang mga sakit na hurot ng imong lamsam ba daghan ng tabuan na sayang kayo ba and that bisang pag di ka masakit na ani mong lamsam palit ka sakinan asa pag enjoy ni mong di na ka drive di na ka enjoy na di ka magsuhol na pag ka driver mo drive ni mo dili na mo time sa retirement. Retirement from government is when you are age 26, 28. 6 years ka sa government. Kung tumanan natin na, ang literally tumanan natin na, kaning commandment sa ating Ginoo. If we are real Christian, ha? Tumanan natin na. Muna'y true covenant, muna'y gitaw na tag second covenant or new covenant. Muna'y real fulfillment sa new covenant. Excellent. Di ba? Gibutang sa Bible. Nasa New Testament nga, the new covenant under Christ is more excellent than the old. Hindi karon no. Kung di natin i-apply itong Deuteronomy 15, nga nindot ka adyo, atong ipalaswabi, ipaladayo ng lifetime employment or employee forever, excellent din na. More excellent din na. Ang more excellent ka itong Deuteronomy 15 nga atong giisip as part of the old covenant. It's actually i-carry over. Kaya yung si Christ, walay bisan unsa ng ayuta or even pang tuition. Diba na sa Sermon of the Mount, chapter 5 sa Mateo, walay ni bisan usa. Not even an ayuta or a pang tuition mawala sa akong pulong. Kaya wa ko muanhi pag-abolish or pagwagtang, kundi pag-fulfill, pagpasamot, pagpanindot, pagpapuno, pag-perfect. Ang anong perfect man? Tanawa ng commandment na adultery. Sa time ni Moses, gi-emphasize ato is words and action. Hindi siya mo commit o act of adultery. Pero pag time ni Christ, appeal ang imong mind o heart. Na pagtutok lang na pag-fulfill o pag-unhona o sensual nga feeling o thoughts anang bayhana nga di ni mo asawa, that's already constituting adultery. So, in other words, gi-complete ni Christ. What was more on outside, words and action, is now also being counterparted with the inner duha, mind ug heart, mental and emotional. So, nahimong perfect na obedience. That means na ang old covenant itaw na ito, new covenant, dili na sigal nga nga mo. Puli ang new covenant. Isapira ang old. Hindi may completion. Pero bang two sides of the coin. One side, yung ang sakita side mo, ang mahinong one coin. Two sides. Dito nga nga isapira ang gauna. First part to, ang contract. There's no interior or superior. Everything, every part is connected with the soul. So, this is the meaning of the I did not come to abolish English. Kanang di pag-declare na na obsolete ang Abolish. until ha, ang target is ma-fulfill. Kung sa manang word na fulfill. Duham na kaklase na words, you know, law and brackets or practices. Kung law imo i-fulfill in the part of Christ, mato nga iyang gi-perfect. Gi-dugangan niya sa mental o emotional na aspect, spiritual aspect. Ang words ng action. Mato i-fulfill, fill the full, ipuno ang arma puno. Okay, perfect. Sa ato pong na side na may mo-obey, minsan si Christ. Diba, ipadaan niya ang Holy Spirit. Araw ma-fulfill ang araw ma-tuman tong gi-prophesy sa prophet na I shall write my law in your minds and hearts. Para di ito nakakalimot. Dili mapala. Kaya ang Holy Spirit mo ay indelible, undeletable, dili ma-erase na ink. Dili di ka makanigar. Kaya mo ganyan sa inyong mind and heart. Masuwat ang law. So, nawala din ang law, anak. Wa mawala ang law. Na perfect hinunin mo ang obedience kayo. Namagoy tayo nga mo-obey ka sa action. Pero again sa inyong heart and mind. Lain inyong heart and mind. Kani is perfect. Dili ka hypocrisy. Dili ka hypocrites. Dili ka partial. Perfect in yung wholehearted, whole person in yung ang yung obedience. So, kanilip na. Kung masabta na to nga, ang old covenant, dili mawala, mo-transform na na siya, doon lang transformation. Pero wala mawala, in some of tinoon, para nang, what was used to be, mag-ari ka sa prophecy, no? Kay kato, bahay man tuglo, bahay man tuglo man means, mag-ari ka prophecy, one example is kanang, i-prophesy na pag abot sa Lamb of God. Di ba ang gamit na is katong karniro na nati. Batas di prophecy, di foreshadow niya ang coming. So pag abot sa Lamb of God, si Christ, simply, authentically, na-fulfill naman ni Christ, di na nato, muna to ang literal lang picture or ceremony mo'y nawala. In the sense, kay gipulihan naman sa reality na nawala di ang lamp, na mas buhi pang hinon ang lamp na to, si Christ. Minsan mo tinon ang fulfillment ka ng prophets or prophecy, minsan mo tinon ka enduring, everlasting hinon. Kaya ang lamp, di man amulas ng karniro, mamatay man. Giyahaw mo ganyan na to, pag-sacrifice. Ang Christ. So ang prophecy sa Ginoo enduring ang iyang fulfillment. Mo na gingon nga not an iota until everything is fulfilled. Not an iota or a punctuation will disappear. Nga ingon siya nga mas mo disappear pa ang earth ug heavens in physical creation. Mo tinuod. Mawa naman ni og mas spiritualized na tatanan. Pero dugay pa, di ba? Pero mo disappear gyapon. Ang iyang word dili jud mas mulagpas pa mulagpas nga di undangan sa Ginoo ang tod nga ma-fulfill yun na to, meaning atong masuwat sa ating mind of heart ma-fulfill na to. Nga na ka powerful ang word sa Ginoo. Di maunang ipangtudlo sa mga ministro mga pare, i-atik-atik rata, atik-atikan na to nila. Mama to ha, ahong i-clarify din nga, ang reality, ang real nga gitulo sa ating Ginoo, nasa iyang gospel, yung version niya, na baga kaayo. Ang iyang gitulo is, pag-ingan ni mo, come out of this world, come out of her, my people, di ba, may iyan sa Ginoo, ang meaning yan ang literal is, mugawas ka sa gobyerno, or tanang klaseng employment. Mo na yung ipang-advise ha, klaro sa mga na-converted niya. Day one time na i-mention sa iyang libro, nga baga, ang Greek Gospel. O sa kasundalo nga na-converted niya. Then, siyempre, yung abot, nang tana ang yung sundalo nga, kung saan naman na ni Lord nga, na-converted mo ko sa imong way, na sundalo man ko. Gusto ko nga mo out o Nga ginoo nga, oh, mao nay mao nay ang gusto. Mugawas ka, hindi na ka mapa-employ. Diapoy businessman gani nga negosyo niya sa kalibutan, mga kalibutan ng products. I-advise niya nga, bali, shift to agricultural, kaya mga hayupan, shift. Pure jika under God ka, ginoo imong supervisor. Above niya mo, wadyan mo kuna, wala kay connection sa kalibutan. Nga na ang coming out of the world, kita sa ating ibuhat ron. Under pata sa sistema sa kalibutan. Diba? So, perfect obedience, i-full na tag-ubi ang will sa Ginoo. So, to wrap up, ang akong message para sa tanan for government reform is, of course, ang ideal ni or final gid is mawa gid ang gobyerno in the sense nga dili mawa ang mga tao nga nasa gobyerno. Ang system lang kay ibalik gid sa Ginoo ng yang original system nga ang yang authority is via the father and mother, matriarchal and patriarchal government. Ang yang love more on sa mothers, ang yang wisdom more on sa fathers. Mo gini original nga government sa Ginoo. Kanang pagbutang og civil government nga pili ta gobyerno or hari or emperor, isa una nang system. Babylon system, Babylon yan. Kay katong Babylon god nga gi founded by Nimrod. Kipatay man god gi ambos man god si Nimrod ni Esau. Nailog ni Esau. Wala na isulti ni sinat, okay, mahibaw ta, di naman tamo sunod. Mas masaksid man sila o ilimod ni. So, napatay ni Esau si Nimrod, na higante. Kaya abtik man kayo po si Esau, hunter po siya. Si Nimrod po, hunter. Mga ngayam ba, mga mananap, kailangan abtik man kayo na. O niya, automatic na si isa o na ning puli o role sa 10 ka cities apil ang Babylon. So kanang Babylon system ang behind na nga spirit or leader is isa o actually o yan ang mga anak. Isa o na gira kanang Babylon the Great, isa o na siya. Isa o system na siya. Mao ni hagi kan ga put up siya o parallel nga government kang gitawag og civil government. Inay ang gobyerno sa Ginoo via father and mother, love and wisdom. So, mao ni final reform, mawa gyud ang government kay magtagsa naman ta og mga umahan. Tagsa man tag piece of land nga ating developon. Himo na tong ranchar din parehang pareha sa paradise og kanaan na flowing with milk and honey. A beautiful paradise with a garden of like Eden. So, wala na tayo amo. Mabuhi na tayo sa itong abot sa itong umahan. Sobra pa. And then, makafocus na tayo sa itong talent. Nga, o, pinakakuyaw o maunay mo hatag abundance na tayo. Approve na siya. Hindi na siya a matter to be questioned or to be doubted. Once nga ma-develop mong talent, expect yun o abundance. Na mag-uber-uber, sobra, awas-awas, more than you need, more than the need of your family. So, klaro na siya. So, ang meaning na is, itong i-release nga, abot na sa time, sa gusto sa itong amahan nga, natay farm, natay ranchar din, ay propose uniform of 5 hectares. Kuhaon na natin ng geographical division ron nga, nag-determine or nag- kan identify nga Japan ni, yuta ni sa Japan, yuta ni sa Philippines, yuta ni sa Russia. Kang isa o mo guna, system mo na sa civil government, military government. Ang system sa Ginoo is for all tanan, bisag unsa pa imong rasa anak ng gihapon ka sa Ginoo. Ano mo avail ka 5 hectares? og 50 ratong sabot o 10 ba, depende aron mo bloom ka. Ana kalami anak godog isipo na to ang kamatuoran ang tinuod nga truth nga dili ato ni sa amahan mo guni atong tanan, pero dili ta moon as para na karon nga ownership nga kamubuot. Ang atong ownership is up to stewardship. Kung naanato ng 5 hectare, kanang piece of 5 hectare kanang itaa, yung may muha, yung may kuha ni mana. Imo na forever. Nuhuntul nga naakadiha. Pero, ang nakalami aning klasihang ownership sa Ginoo is, you have that piece of land you develop, pero you have the heart, agreed tananta nga, shared na tanan. So meaning to say nga, we co-own everything. So bisag imo na nga 5 hectares, anyone can ask or can eat what is there. Of course, with your knowledge po, your willing love. Kay, mo-travel ka sa, for example, mag-tour ka, wa kaya dalhon. Mag-tour ko sa Tibuok Kalibutan ron, I will video, I will film every rancher din kay lalain magkanang beauty ang rancher din kay kada in charge lalain man og preference og choice sa flower o sa mga putas ang itanom lalain po purmang mga yuta na yuta patag may uban Rolling Hills. Every rancher din is a unique piece of beauty muna yung mitabo. So ikaw, ganahan ka mo travel, mo bisita sa kada usa. Hindi na ka magdaha, bisog. Hindi na ka magdaha. Kaya pag-abot mo sa anang lugar ang Ransar din, free man ka. Co-owner man ka. Co-owner man ka. Igsuon man ka nila. So, bisti rin mong dalon. Muna na kanindot pag-ayo sa coming world. So, 2 hours kapin naman. So, ato sa ning i-end, no? So, hopefully, nakasabot mo sa nindot na kong katuyuan. Dili ko ninjo himuong pareha sa mga apostol sa unang bitayon, na sunugon sa cross or stick. Di ba? Usay mag-istorya sa katuoran, muna'y buhaton. So, you will spare me from being martyred, from being executed for telling the truth. I hope so. So, God bless.